puji maring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan dina wengi syariat bloko kur pinter dongeng nulis lan moco tembe burine bakal sengsoro perke parang liyane kafir dewe dadi kateke yen isi kotor hati akale yen isi kotor hati akane gampang kepucu nafsu angkoro ing pepaisi kebiaring dunyo iri lan meri su sunai Rasul kang mulia.